तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें खूब जानता है। अगर वो चाहे तो तुम पर रहम फरमा दे और चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। और ऐ पैगंबर, हमने तुम्हें उनकी बातों का जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा है।